Evet sevgili dostlar, okudun mu programımızın ikinci kısmında Beyyine suresinin son ayetleri üzerinde yoğunlaşıyoruz. Yoğunlaşırken de özellikle cehennemde cennette ebedi olarak kalma meselesi ya da halidine fiha, bazı yerlerde ebeda ile beraber kullanılması, bu çerçeve üzere nasıl anlaşılabilir diye hocamla sorguluyoruz. Ebed kavramının bir defa çok iyi anlaşılması lazım. Buna sadece sonsuzluk, bitimsizlik anlamı verip de sanki haşa Allah'ın ebed oluşu gibi, ebedi oluşu gibi algıladığımızda birçok sorunlar ortaya çıkıyor. Dedik, muhtelif ayet-i kerimelerle hocam meselenin etrafını çizdiği. Hocam şöyle bir şey siz arz etmiştiniz, konuya bir açılım sağlar mı diye söylüyorum. Şimdi insanoğlu küçücük bir parça olmasına rağmen bütün evrenle alakalı. Yani evet. Bir şey her şeyle, her şey bir şeyle bağlantılı. İnsan da evrenin, alemin göz bebeği. Göz nasıl bütün aksamıyla beraber bir bütün ama birbiri bağlantılı, ama göz bebeği olmadığı zaman görmüyor. Gözün beyazı görmüyor, karası görüyor, göz bebeği görüyor. İnsan da alemin adeta anlamı, halifesi, ya arzın, zeminin halifesi. Bu kadar da önemli. Dolayısıyla insanın küçük gibi gözüken bir eylemi aslında bütün varlıkla alakalı. Yani küçücük bir inkar. Ya bir insanın Allah'ı inkar etmesinden ne olur ki? Sınırlı 60 yıllık, 70 yıllık bir ömürde. Bu 60 yıllık ömürdeki Allah'ı inkar, varlıkların hukukunu inkar, niye sonsuz bir azabı, ebedi ya da huludu nasıl gerektirir ki? Mealindeki soru gündeme geliyor. Buradan da Allah'ın adaletine ilişkin soru işaretleri oluşuyor. Fakat hani bir şey her şeyle bağlantılı, insanın küçük gibi gözüken eylemleri aslında külli neticelerle irtibatlandırılmış yaratılışta. İnsanın küçücük bir inkarı, reddi bütün mahlukatın, yaratılmışların ağabeyi ve halifesi olması yönüyle. Halifenin yaptığı küçük bir eylem küçük değildir. Çünkü bütün tebaası adına tabirleri neyse yapıyor bunu. Dolayısıyla bütün mahlukatın hukukunu zayi etmek, onları hiçe saymak, onların zikirlerini boşa çıkarmak, vazifelerini boşa çıkarmak gibi külli bir sonucu doğurduğu için ebedi azabı hak ediyor tahlilini nasıl bulursunuz? Doğru bulurum. Ebedi denmesine hiçbir tereddüdüm yok. Yani Allah-u Teala söylüyor bunu canım. Yani bir kişi inkar edecekse onun azabı halidin dediğimiz uzun sürelilerin içerisinde veya ebed kavramıyla ifade edilen bir hakikati karşılıyor. Buna niçin, bunun karşılığı niçin ebed olsun? Bu soruya vereceğim cevap var benim. Eyvallah. Benim ebed kavramına hiç bitmeyecek bir zaman anlamı yüklemekte benim sorunum var. Çünkü cennet de cehennemde mahluktur. Mahluk olan bir şeyin sonu olur. Efendim, ahir olan Allah'la başka baki varlıklar ilan etmeye, kabul etmeye işi götüreceği için bunu hiç bitmeyecek bir zaman olarak algılamanın doğru olmadığını düşünüyorum. Evet. Ancak denirse ki şu veya bu şekilde biter, dönüşür, başka bir şey olur. Hoş Allah-u Teala Halik sıfatını hiçbir zaman kaybetmeyecektir. Tabii. Şimdi bana bu da bir gün bitebilir deyince adam soru soruyor. Peki ondan sonra ne olacak? Ne bileyim ben? Gidince tabii göreceğiz. Tabii. Bilmiyorum ki ne olacağını. Tabii. Yani onun zaten birebir cevabı olsaydı bunlar zaten tartışılmazdı. Tabii. Fakat yani sonlu bir varlığın, küfrünün azap olarak karşılığı niçin ebeddir? Sorusunu şöyle cevaplayabilirim ben. Derim ki siz bir okuldan mezun olmak istiyorsanız evet, o okula kaydınızı yaptırmanız lazım. O okulun öğrencisi olmanız lazım. siz okula kayıt yaptırmadan okuldan diploma alamazsınız. Tabii. Bu olmaz bu iş. Efendim ama ben okula kayıt olanlardan daha çok biliyorum. Olabilir. Ama diploma istiyorsan, yani beraat istiyorsan bunun yolu oraya kayıt olmaktan geçer. Bir adam inkar etmişse okula kayıt olmamış demektir. Evet. Bu adamın yani ödül türü bir şey bekleme hakkı yok. Çünkü okulu kabul etmiyor adam. Diplomayı kabul etmiyor. Kayıt olmamış. Yani. Kayıt olmamış bir adamın benim niye mezun olan adama verilen türünden bir mükafatım olmasın demesine benzer. Evet. Kayıt olmayan bir adam mükafat bekleyemez. Dolayısıyla bütün yani yaratılışa dair bütün esasları inkar etmiş, Allah'ı inkar etmiş bir adamın Allah'ın nimet verme sıfatından öbür alemde yararlanamayacağını söylemek çok yanlış bir şey değil. Çünkü kaydolmadığı okuldan mezun olmayı beklemek nasıl olmayacak bir şeyse, o adam da imana kaydolmamışsa imanın sonucu olan bir takım ödülleri, bir takım değerleri bulamaz. Bu çok güzel bir örnek hocam. Yalnız buradan şöyle bir sonuç çıkıyor. Hani farklı yorumlar olduğu için. Ceza dediğimiz şey, yani olumsuz manadaki ceza aslında ödülün yokluğudur. Yani en büyük ceza diplomanın yokluğudur. Ama burada bir artı ziyade cezadan bahsediyoruz. Yani adam okula kaydolmuyor, okulda reddediyor fakat daha sonrasında o okulun sahibi onu disiplin suçundan hapse atıyor ve ona değişik muamelelerde bulunuyor. Yani ama suçu, demek ki suçu bir değil adamın. Okula gitmemek bir suç, kaydolmamak başka bir suç, derslere devam etmemek başka bir suç. Yani Allah-u Teala'nın öbür alemde hak eden insana vereceği maksimum ceza yaptığı suç kadardır. Onu birden, ikiden, üçten fazlalaştıracak bir ifadesi yok. Ve ceza-u seyyiyetin seyyiyetün misluha. Biz tabi ahiret şartlarını, dünya şartları gibi algıladığımız için. Tabii bir teşbih yapıyoruz. Evet yani böyle muşahhas bir şey yapıyoruz yani bir benzetme yapıyoruz. Hayır malum görüşler var ya işte cehennem dediğimiz şey aslında cennetin yokluğudur. Yani bizzat ceza dediğimiz şey mükafatın yokluğudur mealinde bir takım görüşler. Var da yani ben. Dar ama burada buna bana pek sarmaz değil. O iş. O zaman cennetin yokluğu derdi Allah-u Teala. Tabii. Cehennemle ilgili kaç tane sıfat kullanıyor? Tabii bir sürü. Benim bir anda bildiğim 7-8 tane kelime var. Tabii. Yani öyle iş orada ruhanidir. Sadece orada, mahrumiyet değildir. Yani. Sadece mahrumiyet değil. Ateşi falan şüphesiz, değil. Şüphesiz mahrumiyet ateşi de vardır. Vardır ama. Mesela öyle çok çarpıcı mesela bir örnek vereyim bununla ilgili. Hazreti Nuh'un kıssasının anlattığı Nuh suresinde surenin sonuna doğru bir ifade var. Buyuruyor ki mimma hatiatihim yaptıkları hatalardan dolayı uğriku boğuldular. Feudhilu naren ve hemen de ateşe atıldılar. Evet. Boğuldular, ateşe atıldılar. Orada merhum Elmalılı'yı tabi burada hemen rahmetle yad etmek durumundayım. Elhamdülillah yazır. Elmalılı merhum diyor ki suda boğulurken ateşte yanmak ne muhteşem bir ifadedir. Hmm. Yani boğulmakla ateş, suyla ateş zıt şeyler. Zıt şeyler ama bir cem ediliyor. İcaz var burada. Allah-u Teala bir adamı suda boğarken onun hasret ateşiyle yanmasını da sağlar. Evet. Neticede işin bir mecazi boyutu vardır. Bir hasret boyutu vardır elbette. Mahrumiyetin yapıcılığı vardır. Tabii vardır. Ama bir de cezanın, ateşin de vasıfları da var. Azap yani. Kelimesinin kendisi bile öyle bir anlam veriyor zaten. Ancak yani cehennemle ilgili öyle ifadeler var ki tabii. O yorumlanmaz yani. Diyor ki derileri döktüğü zaman külemâ nadıcet cülûduhum beddelnâhum cülûden gayrâhâ liyezûkul azâbe. Yani ciltleri dökülüyor tekrar cilt. Tabii ki innellezine keferu bi ayatina sevfe nuslihim nara. Onları işte ateşe atacağız ayetlerimizi inkar edenleri. Küllema nadıcet cülûduhum. Derileri her döküldüğünde beddelnâhum cülûden gayrâhâ. Başka bir deli gelecek. Liyezûkul azabı tatsınlar diye. Ya hadi bakalım buyur. Yani mahşeri böyle sadece ruhsal bir alem gibi algılamayı çok doğru bulmuyorum. Ancak azabın dünyevi kısmında azabı mecazi ifadelerle karşılayabileceğimiz örnekler var. Mesela buyuruyor ki Taha suresinde Rabbimiz Estağfirullah. Ve men a'rada an zikri. Zikrimizden, öğüdümüzden yüz çeviren fe inne lehu ma'işeten danka. Dar, sıkıntılı, beter bir hayatı vardır onun. Yani o beter, dünyada insanlar azap çekerler. Dünyada çekilen azap ille de ateşin içinde yanmayı gerektirmiyor. İnsan arzu etmediği şeylerle iki de bir buluşturulunca, hatta Firavun avanesinin Mü'min suresi 46. ayette geçen "Ennâru yu'radûne aleyhâ hudûve me'aşiyyâ" sabah akşam onlar ateşe sunuluyorlar. Evet. Ateşe sunulmak demek onların yani öldükten sonra ateşe sunulması, ateşe atılması demek değil. Kuvvetle muhtemeldir ki sabah akşam onların ateşe sunulması o milletin yaşadıkları dönemde iktidarı elden kaybetmelerinden ve kabul etmeyecekleri ifadeleri sabah akşam duyuyor ve görüyor olmaktan verdikleri sıkıntı. Sıkıntı. Mesela Tekâsür suresinde. Evet. Estağfirullah. El hakimut tekâsür. Hatta zûrtumul mekâbir. Kellâ sevfe te'alemûn. Sümme kellâ lev te'alemûn ilmel yakîn. Eğer kesin bir bilgiyle bilip bakacak olsalardı leterabunnel cahîm. Cahîm. Ateşi göreceklerdi. Yani o ateşi görmek demek mahşerdeki ateşi görmek demek değil. Değil. Onun bir sonraki ayeti var. Sümme leterabunneha aynel yakîn. Onu daha sonra aynel yakîn yani gözleriyle görecekler. Görmüş. Ama leterebünnel cahim, birinci leterebünnel cahimdeki cahim kelimesi aslında dünyada yaktıklar ateş demektir. Bu. Tabii. Dünya cehennemi. Dünya cehennemi. Yani insanın hasret ateşi vardır. Ne benzer başka ateşte yanmaya yani. Elbette işin dünyadaki öyle bir boyutu vardır. Hatta ölürken insanın çektiği sıkıntı bir çeşit azaptır. Tabii. Ruhun öldükten sonra çekeceği ızdıraplı enstantaneler bir çeşit azaptır. Yargılama diriltilirken Yasin'de anlatıyor. Tabii tabii. Ya veylena men ba'asena min merkadina. Yani bizi yattığımız uyuduğumuz yerden kim uyandırdı? Eyvah diyecekler. Ya veylena ah eyvah bize. Tabii. O da bir azap biçimidir. Bizi merkadlerimizden. Kim kaldırdı? Yani? Yani yargılamayı beklerken çekilecek sıkıntı onlar da birer azaptır. Ama cehennem azabı ifadesi. Evet. Cehennem kelimesinin meselede kullanılmış olması oradaki azap ifadesinin yani yaşanacak azabın bir anlamda kendi şartlarına göre fiziksel olmasını gerekli kılar. O alemi sadece ruhani bir alem gibi algılayanlar var. Biliyorum neler söylediklerini ama bana o algılar çok Kur'ani gibi gelmiyor. Bir de sonradan yaratılışın o ciltlerin tekrar yenilenmesi, evet. O bedeni yaratılışla beraber olacağına da aslında ciddi bir delil teşkil ediyor gibi. Başka ayetler de var. Daha da var. Yasin'de azap var. Azap sadece ruha değildir. Hayır. El-yevme nehtimu alâ efvâhihim. O gün ağızlarını mühürleyeceğiz. Ve tükellimuna eydihim. Bize elleri konuşacak. Ve teşhedü erculuhum bimâ kânû yeksibûn. Yaptıklarına, kazandıklarına dair ayakları şahitlik edecek. Hatta Fussilet suresi 20-21. ayette şöyle bir ifade var. Hatta idâ mâ câûhâ, onlar mahşere geldikleri zaman şehide aleyhim sem'uhum ve absaruhum ve cülûduhum bimâ kânû ya'melûn. Kulakları, gözleri, derileri yaptıklarına şahitlik edecek. Ve kâlû li cülûdihim, kişiler kendi derilerine diyecekler ki lime şehittüm aleyna, niye bizim aleyhimize şahitlik yapıyorsunuz? Cevap, kâlû entakanallâhullezî entaka külle şeyin. Her şeyi konuşturan Allah bizi de konuşturuyor. Yani organların konuşturulacağına dair başka ayetler de var. Tabii. Yani bırakın organların konuşmasını. Cehennemin kendisi konuşacak diyor Allah-u Teala. Ya. Yani Allah konuşacak diyorsa bunun da lamicimi yok. Yok. Tabii. Yani haşr-ı cismani meselesi de çok kesin bir şekilde öyle olacağına inanıyorum. Sevgili hocam bir nokta. Şimdi Allah'ın varlığı vaciptir. Vacibül vücut evet. diyoruz. Evet. Bütün mahlukat, her şey cennet, cehennem de dahil mümkünül vücut diyoruz eski evet. tabirler. Evet. Yani mümkündür. Bir yaratıcının yaratmasıyla ondan sonra var olur ve devamlılığı da onunladır. Bizatihi değildir. Kendi zatından bir devamlılığı, daimiliği söz konusu değildir. Değil. Allah'ın idame ettirmesiyle tıpkı güneşin varlığını devam ettirdiği süreç içinde ışığın devamlılığı gibi ve güneşin de zorunlu yani varlığının bir gereği olarak zorunluluk tabiri doğru değil. Varlığının bir gereği olarak onun şanındandır ki ışığı sürekli olarak yansır. Hı hı. Şimdi Bu ışığı bütün mahlukat olarak aldığımızda, mümkün varlıklar, varlığı mümkün olan varlıklar olarak aldığımızda, Allah'ın yaratıcılığının bir yansıması olarak cennete ve cehenneme bakabiliriz. Onun devam ettirmesiyle devam edeceği, devamlılığının söz konusu olacağı, yoksa bizatihi bir daimiliğinin, ebediliğinin olmayacağı sonucunu buradan ben çıkarıyorum. Evet. Söylediklerinizden. Doğru mu yapıyorum? Yani doğru diyelim. Ama o devamlılığın ölçüsü... Şimdi tabii güneş ve ışığı benzetmesi iyi bir benzetme. Fakat unutmayalım ki güneş ışığın sebebi ve yaratıcısı değil. Değil. Tabii tabii. Mecaz. Yani mecazi bir şey. Teşbih Allah'la Allah vardı ve onunla beraber başka hiçbir şey yoktu. Allah'ın evvel oluşu o demektir. Evet. Allah vardı ve lem yekun ma'ahu şey'un. Onunla beraber hiçbir şey yoktu. Eyvallah. Diğer mahluk diyoruz zaten. Tabii. Sonradan yaratılmış şeyler. Sonradan yaratılmış şeyler haşa yaratıcının bir parçası gibi algılanamaz. Gayet tabii. İşi yani tabii, güneş tabii. Ve ışığı birebir özdeşleştirirsek facia olur bir yani. Sıkıntı olur. Tabii sıkıntı yani olur. Yani o alemin şartlarını buradan çözümleyebilecek elimizde çok çok kolay ölçüler yok. Onun için de zaten ahiret alemi bir gayb alemi. Tabii. Yani imana taluk eden imana taluk eden böyle milimetrik izahlar her zaman tabii keyfiyetin meçhul imana taluk ediyor, mecbursun ama akla yakınlaştırmak da istiyor ya insan. İstiyoruz da diyoruz ki işte Allah yaratıcı sıfatını hiç kaybetmeyecektir. Evet. Dolayısıyla yani onun nimet vermesine ne kadar inanıyorsak nimetinin şeklini değiştirebileceğine de o kadar inanmak durumundayız. Cehennemi için mesela bir ayet okuyayım. Biraz zihin karışıklığı olacaksa da varsın olsun. Maide suresinde Hazreti İsa'yı mahşerde Allahu Teala sorgulayacağını söylüyor. Evet. İşte bunlar Allah'ı bırakın da beni ve annemi ilah edinin mi dedin insanlara. Öyle bir Maide 116-117. Ayette bir diyalog geçiyor. Diyor ki Hazreti İsa ve kuntu aleyhim şehiden ma dumtu fihim. İçlerinde bulunduğum sürece onlara şahittim. Evet. Böyle bir şey yapmıyorlardı. Ama felemma tevaffeyteni, ne zaman ki beni vefat ettirdin, kunte enter rakib aleyhim. Artık gözetleyici sensin. Yani ne yaptıklarını bilmiyorum ben. Ve ente ala kulli şeyin şehit. Sensin her şeye şahit olan. İn tuazibhum. Sen şimdi eğer ya Rabbi onlara azap edersen fe innehum ibadük. Onlar senin kulların. Ama ve in tağfir lehum. Kimden söz ediyor Hazreti İsa? Teslis içerisinde olanlarla ilgili söylüyor. Bunlar azap edersen bunlar senin kulların. Yani sen ne istersen yaparsın ama ve in tağfir lehum. Eğer onları bağışlarsan fe inneke entel azizül hakim. Yani her şeyde üstün olan ve her hükmünde hikmetler sahibi olan sadece sensin. Yani azabın bitebileceği, yani böyle bir algının ahiret hayatını da cenneti de cehennemi de ebedi kabul etmeye mani bir durum olmadığını söylemeye gayret ediyorum. Eyvallah. Yani cennet de ebedidir, cehennem de ebedidir. Çünkü çok açık ifadeler var Kur'an-ı Kerim'de. Ancak bu ebedilik haşa Allah'ın bekası gibi bir sonsuzluk ifade etmez. Mahlukata özgü bir ebedilik söz konusudur. Halika özgü değildir. Tabii, onun benzetmesini yapmamak lazım. Evet, benzer yapmamak lazım. Burada herhalde artık Beyyine suresini şöyle bir bağlarsak evet. Bitirmemiz de gerekiyor. Belkeli men haşiye rabbe. Yani Rabbimizden haşyet duyarak salih amel ve iman ve salih amel üzere bizim hayatımızı kurgulamaya, devam ettirmeye yoğunlaşmamız lazım. Evet. Yoksa gaybi olan ebedin ve huludun halid keyfiyeti üzerine kafa yormaya çalıştığımızda bu aslında yani doğru değil. Yani yoruyorsun kafaya kafan vuruyor duvara. Ben cennete nasıl yaklaşırım, cehennemden de nasıl uzaklaşırım? Mesela bu. Buna yoğunlaştırman lazım. Haşyet sahibi olmak demek, derin duyarlılık sahibi olmak demektir. O duyarlılık da insanlık tarihi kadar eski değerlerden oluşuyor. Hanif üzere olmak, muhlisin lehuddin şeklinde dini Allah'a ait kılan, ibadete kodlanmış, namazı, bedeni ibadetleri yerine getiren, zekatı veren, ekonomik ibadetleri yerine getiren bir duyarlı insan. imanını ameliyle buluşturan, evet, iman salih amel birlikteliğiyle hayatını şenlendiren bir duruşun sahibi olmak Rabb'e haşyet duymayı gerektirir. Haşyet duyduğumuz Rabbimiz bizi azaba inşallah atmayacak, cennet ödülleriyle buluşturdukları arasına bizi ilhak edecektir diye dua edeceğiz. Evet, yani suç işlemiş bir çocuğun çocuğu babasından korkması gibi bir havf değil. Değil. Haşyet. Saygı ve hürmete, muhabbete dayanan, bilmeye, tanımaya dayanan bir haşyeti, tabii, bizim kuşanmamız gerekiyor. Son cümlemiz, herhalde siz de katılırsınız. Bizim Allah'tan, Allah'ın bizden razı, bizim de ondan memnun olmamız gerekiyor. Evet. Bu yolda inşallah daim olalım. İnşallah. Bu yolda talip olalım, yürüyelim diyoruz. Evet. Hocam çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Allah razı olsun. Sağ olun. Yani Beyyine suresini mecburen böyle bağladık çünkü gidecek. Evet. Daha da tutamayacağız. Gerisini sizin gönüllerinize, derinlikli zihinlerinize havale ediyoruz. Burada her şeyi konuşmamız mümkün değil. Buranın şartları icabı. Dolayısıyla arife işaret yeter derler. Ondan sonra bu işaretten sizlerin yürüyeceği kanaatindeyiz. Hepinize hürmetlerimizi arz ediyoruz. Allah'a emanet ediyoruz. Hoşçakalın.